Du mange dag kan kabo, kan de ikke sko, du er der og i dag siger jeg mo. Sarah Nayer.